la yalla yitere nangu ñu jang alquran nangu ñu dund alquran nangu ñu top sunna sunnati bi ndaysan nga gis len ñu beru ñom ñepp dem taxaw fele te nak yowmal khiyam kenn du sañ yalla ne la demal taxaw fele nga nan man bokuma ci dedet bokuma ci mënu suko wax yowmal khiyam bayina mënu suko wax nga gis ñepp taxaw fele yalla qas len alam ahadi ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan khana waxuma len bu len jamu shaytan ñi ne aha kay innahu lakum aduwwun mubin waxon nal ne sen non bu bir la mom mi rek ñu na akay wa na abuduni xana waxuma len jaamu len man dong ñu na akay xana waxuma len haza siratun mustaqim yalla di len qas ba nga xamne ñom ñepp tubarkal woor na len ne qas yi metina yalla len len hazi jahannam lati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun dugg len ci parce que den ko dañ weddi mané kon yalla subhanahu wa ta'ala balé kat la rahim ku bari yermandale waye du melni rahman ndax bu melni rahman kendo dem sawar rahman fi ci aduna luway weddi weddi yalla luway jubadi jubadi jubadi luway mana togn duté xewal gi ci aduna si nga ci mos nit ñi mosé waye yowmal khiyam nak mom bu ñewé andi rahim ah dafa am ñuy jaglo lola tabarakallah yalla ñu ci yalla bolé yas'aluka dana laaj yow yonenti bi yow muhammad dana la laaj ahlul kitabi yahud ak nasaran mom la mag ñaan wax tubab yahud ak nasaran dañu la laaj ahlul kitab an tunzila alayhim ci nga wacce ci ñom kitaban ab tere dana ñu ne da nga wara wacce ab tere minas sama tere bu joge asaman lool lañ lay laaj modi ahbarul yahud qalu lin nabiy in kunta nabiyan fa'tina bi kitabin min as-samaa jumla dañu ne won yonenti bu fekke ab yonenti nga waccel tere bu joge asaman and rek nek tere bu ñu mool ba mu nopi yalla ne yonenti bi dañu la ko laaj waye buñ la ko laaje bu mu la taxamer faqad sa'alu musa akbar min zalik laajon nañ musa lu gëna reuy liñu la laaj yow ñom liñ laajon musa mo gëna reuy liñ la laaj yow liñ laajon Musa fa qalu dañu neewon Musa arina Allah jahra won ñu yalla ñu jakarlo ak mom won ñu yalla te yalla subhanahu wa ta'ala du luñu jakarlo yalla du luñu gis programam la terele nonu ndax subhanahu wa ta'ala bu doon luñu gis nit ñi diko rang diko ñaan audience bo moytuul danañu yaq ligeyam ngeen balma ci misal mom ndax nit ñi daño nek ño xamne kenn ku nek ak say bëgg bëgg ak say pexé ak say tërëlin ak say tabarkallah yenn ak yenen yoyé bu fekkone yalla dafa wax jibril mu ubbi buntu bi ñuy dugg par audience bo moytuul danañ ko laaj ba laaj ko yo xamne wërés ko laaj da nga gis ku ñew ne ko yalla man dama bañ sama papa genn aduna ñi ñew ne ko yalla man dama bañ sama soxna si genn aduna su ko defé yoyé du nek bom programme suñu borom subhanahu wa ta'ala day nek bo xamne la yura kenn du ko gis mom nak muy gis lepp tabarakallah mom suñu borom subhanahu wa ta'ala motax ñi ne Musa won ñu yalla jehra yalla ne liñu laaj akbar mo gëna reuy liñu laaj yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam as'abu sa'ud neena mas'ala mi te moy sakko gis yalla in sadra an aslafihim lakinnahum kanu muqtadina bihim fi kulli ma ya'tun wa yasaruna usnida ilayhim wa demé ci tafsir abu sa'ud jukki bu ñëk ba xatum ñet témir ak juroom ñen fuk ak juroom ñent la ci abu sa'ud di wax lool mune bu fekke na ñëk ñaaka waxoon ba légui gaña ngi koy wax wax ju melni won ñu yalla jahratan yalla diisu ko jakarlo ak mom gis ko tabarakallah ko deg mu nan gis na yalla tekki wul ne da xol yalla gis ko ci ay beutum yalla gis ko ñu waxtaan ñom ñaar dedet manam nit ki su fekke mi ngi wër bam yagg mu nangune yalla rek kay yalla lool lañu tuddé gis yalla amma na xol ko ni yalla mom tabarakallah du luñuy gis ci ay beut innahu nur wa nur la yura inma yura bihi al ashya leer de su ko gis allah nuru samawati wal ard leer de su ko gis day woné ndax bu leer nekkon luñuy gis bu leer gi bare ci sa kanam doto gis leer day woné inma yura bihi al ashya arina allah jahr la waxon fa akhadhum mujappalen asahiq asahiqa sawara wa jogi asman bi zulmihim ci sen tonga naka ñu wax lool rek tabarakallah sawara daldi lakaleen ñom ñep ñu daldi fatu daldi alku bi sababu zulmihim ci sababu sen togn goge suma ginaaw ga attaghasul ijla ñu jël nak nagu ndawwa mom la olof di wax sel mudi nagu wo xamne wi ma nga ca xessay Musa ya Musa alayhi salam di nga xamé ni yalla muccel na banu israila ci fir'auna ñu dem ca ginaaw geej ga mucc tok fofé daldi sañ ci fasiyene tok nit ñi dañu tambulé jambat tabarkalla gi sama borom dogalé Musa alayhi salam dem di gisante ak boromam a gaña daldi dox ko ginaaw Musa samiri defal len wenn ijil ijil moy aw seul nak wu toll ci namp ne len nak seen yalla jangi ni ñu ra tambulé di ko jaamu kenn ku nek di ñew di julli ca mom tok fa tabarkalla min ba'di ma ja'atuhum ginaabum len dikale al bayyinatu yu leer ya nañ leeral na len nañ ni yalla yalla ndax yalla bi Musa feñe nim def digem ak fir'auna dem na ba banu israil yep xamne yalla yalla bil bayyinat ja'atuhum al bayyinatu leer nañ ndax kera bu ñewé ba ci geej gi ne Musa inna la mudrakuna dañu dab Musa ne len kala ken duñu dab daldi fa yetam wa tepp ko ca geej ga mu daldi def ay yoon ñu jaar ci yoon ya ba jall leeron na len ne yalla moy yalla waye sheytan di len jaxjaxal di len jaxjaxal bañu daldi jog defar aw seul diko jaamu ah bobo nak tabarkalla lañu daldi bew waye teewul yalla ci mbaxam mu ne len fa afawna an zalika ñu balen lola ñu balen lola yalla yagna bal banu israil lol waye banu israil yagna toñ yalla lol tabarkalla wa atayna joxon nañu musa sultanan ay lay mubina yu leer ay lay yu leer hujja zahira tazharu sidquhu wa sihhatu nubuwatihi yoyu la yalla tabaraku taala joxon musa mu leer nañ ba leeray goge tax banu israila daldi gem musa gem yalla subhanahu wa taala wa rafa'na niyakati fawqahum falentim yalla na ñëkëti faleen tim ñom banu israël ak tura dojwa yalla dafa ñëkëti won aw doj ba nga xamé né dañu baña nangu sharia tawrat waye bu mu ñëkëti dojwa ne len gëm len mbaama daanal ko seen kaw ñom ñëpp ñu daldi gëm yalla daldi andal dojwa waye mu andal dojwa ñu daldi continuer wat ca lañu nekkon tabarkalla mom la yalla di junju fofu nan wa rafa'na ñëkëti fawqahum faleen tim ak tura dojwa bi mithaqihim ca seen kolerega لما امتنعوا عن قبول شريعه التوراة بسبب الميثاق ليقبلوه بني نانغوكو وقلنا لهم يالا نيونالن ادخلوا الباب دغولن بونتبا الباب يعني باب بيت المقدس بونت بيت المقدس نيغن تا دغو سغل سيني بوب تروخلول يالا نخ يالا بالين teet ngeen wax hitta ñom bañuy dugg ci buntu ba ñu ne won hampa ndax sabote mi ngi melni dal yalla ne len duggulen fi da ngeen bëgg ma bal len seeni bakar legi ab buntu ngi ni ku ci dugg ma bal la yalla rek ka bax ku dugg ci buntu bi rek ma bal la waye nak ku ci dugg da ngay seug ba nopi wax astaghfirullah ñu ne ñom dañoo bëgg dugg te duñu wax astaghfirullah te dañu len bal waaw loolu lañ bëggoon duggu ci buntu bi duñ wax astaghfirullah te duñ seug te dañu len bal nga gis ku ñew ba aksi day tok di darngu pour duggu ci buntu bi tabarakallah nax sabote ko rek li nga xamne mom la len sen borom di wo wa khulna lahum mom la yalla wax ne ñu na len duggu len al baba buntu ba sujada di way sujud wa khulna lahum ñu na len won la ta'du fi sabti bu len reub ci samedi bulen rebb la ta'du bi istiyad al hitan yawm sabt fa qala fu wastadu teewul ñu jekki ba bisut samedi ñu rebb ci jent barakallah lolo taxone yalla subhanahu wa ta'ala ba ñu rebbe ci samedi ja yalla ne len nekkalen ay golo ñom ñep ñu nekk ay golo taxna ba ñëmeetu ñoo liggéey samedi tabarakallah kenn dutu ko laal ci ñoom fa lañ koy bàyyi ñoom samedi jooje ndax japp ne ku liggéey samedi rek ba moytuut léegi te yàlla ne la kono xirada ñu koy donante ba bisub tay bi wa aqasna minhum ñu japp ci ñoom misaqan qaliza kolore gu dëgër dëgër yàlla subhanahu wa ta'ala jàppoon ko ci banu israël kon dénga yi muy lim fi ñoom ñoo ne woon yàlla ñoo ne woon Moussa dañoo bëgg nga woon yàlla jëhra yuuxu ga xaacu leen sawar wu jóge asamaan ñu dee ñu jàpp sa luwa jaamu ko yàlla baal leen naka noonu mu yëkkati dañoo tiimale leen pour ñu topp tawra ñu bañ yàlla baal leen dugg leen bunt ba sujjoot ñu bañ teewul yàlla baal leen bu leen rëbb jën samedi ñu bañ di ko rëbb teewul yàlla baal leen wa aqasna minhum ñu jàpp ci ñoom misaqan xalisa kulure gu dëgër ba léegi yàlla subhanahu wa ta'ala mi ngi continuer di am yaakaar ji nga xam ne moom la am ci banu israël waaye banu israël nekk ñoo xam ne ñu dëgër bopp lañu kon yii la banu israël def mu lay won nag moom yi mu def fa bima naqdihim ci sababu firi guñu firi mithaqahum seen kolëre gañu kolërante woon ak yàlla bankal sa baaram benn mbiléngoog fa bima naqdihim mithaqahum ci sababu firi guñu firi seen kolëre ga nga xam ne moom la yàlla waxoon léegi wa aqasna minhum mithaqan qalisa kolëre gu dëgër ndax ku séq ak yàlla kolëre war nga koo sàmm tabarakallah bu fekkee xam nga kan mooy yàlla subhanahu wa ta'ala gis nga yonent bi mi ngi wax salawatullahi wasalaamu alayhi nit ki su jullee rafetal njàpp la julli matal rukuca ya matal sujjóot ya teewlu ko yàlla am na digganteem ak moom kollëre goo xam ne fas na ko bu yomul xiyaamee mu dugal ko aljann tabarakallah kon ku fasanteeg yàlla kollëre da ngaa war a sàmm kollëre ga ndax yàlla ku mën a sàmm wëllëre la te day sant nit ñi ñuy sàmm wëllëre kon banu israël liñ njëkk a def mooy firi kollëre gi nga xam ne moo dox seen digganteeg seen borom te it firi kollëre moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëroon ngànnaay di xexoon ak ñoom ndax su duutee nag loolu mën naa am nu xex ñoom mukk tabarakallah wa kufrihim ak sababu seen weddi ga bi ayatillahi ci aay yàlla yi muy ñaareel ba weddi gi ñu weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala bil quranil azim maanaam muy ñaareelu def def boo xam ne banu israël def na ko wa qatlihimul anbiya ñetteel bi mooy rey gi ñu rey yonent yi alayhim salatu wasalaam di rey ay yonent rey nañu zakariya rey nañu yahya alayhim assalaam ñaar ñooñu ñëpp tabarakallah ñu rey leen mu di banu israël qatlihimul anbiya kon muy ñetti mbir firi kollëre weddi alquran rey ay yonent te kat bi xayri xaqin yonent yu ñu rey teguñu ko ci benn dëgg muy ñaari muy ñetti affaire wa qawlihim ak wax jañu wax ñoom banu israël ne qulubuna qulf suñu xol yi dañ koo kànnaar ñoom banu israël ñu ne li leen tee mën a gëm li yonent bi wax ak dégg ko seen xol yi muxshaatun bi axsiyatin la taci ma taquluhu ya muhammad ñu ne li yonent bi wax daal boo gisee mënuñu ko dégg xamuñu ko seen xol yi lañu kànnaar tëj ko loolu muy ñeenteelu wax boo xam ne banu israël wax na ko te muy wax joo xam ne ji jaarul ci yoon yàlla ne leen bal déedéet tabaa allahu alayha seen xol yi yàllaa ko tëj seen xol yi yàllaa ko tëj moo ko kaste loolu ci feebar yi nga xam ne feebar yi ulama yi di wax te génne ko ci alfatiha ci la bokk maanaam atabau ab feebar la ci nit alxatmu feebar la ci nit addalaal feebar la ci nit alkufru mu di weddi yàlla feebar la ci nit yooyu yëpp ay feebar la bari nañu tabarakallah moo tax xatama allahu ala qulubihim wa ala samicihim wa ala absaarihim qisaawa ñoom ñëpp li ëpp ci ñoom dañoo def li ñu tuddee feebaru tabau tabau nag du yàlla mooy xëy nit ki judd mu kastef xolam waaye mooy gu nit di mooy yàlla mooy def jeexantal ci xolu nit ba xolam tëju maanaam li yàlla yi tere yonent bi di ko tere ñu baax ñi bañ ko ku ci nek ku nek day mujj sa xol teju gisulo doomu adama yi amna ño xamne munisu leena warati duñ sax deglu warate far wala buñ ko deglu ba nopi warate wa du wañi ci nekkon ci ñom dara dara dara xana kay dalen di yok wala mu bayilen nañu melon kuko yek ci sa bop rek na nga yek ne yaangi ak febaru tabu bi maana tok ubi sa radio deggu ñu naan yalla neena nangam dan koy téré té loolu ñi téré nga nek di ko koy def ba nopité ba huloko mu nga yegni da nga am febaru tabu ndax so amutun febaru tabu bu warati wi ñewé day dugg ci sa xol suko défé la yalla don téré subhanahu wa ta'ala nga bayiko motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam alquran nan ko innama anta munziru man yakhshaha yow nek wo fi ludul war ko xamne amna khabiliya manam xolam man na dekk ak waru kon batu taballahu alayha yalla kasna xolba kenn ku nek warna ci muslu tay daw li nga xamne moy waral xolbu tuju tubarkallah bal taballahu alayha yalla kasna sen xoliya wa lutax mu kaste ko ah diko friim ci sababu sen weddi giñu weddi yalla mu ngok kon bir ma ngi non ñom ño weddi yalla weddi ga tax ñu kaste sen xol fala yu'minuna duñu gem illa qalila ludul ñu tuti ñoy gem ci ñom ku melni abdullah ibn salam tabarakallah wa ashabuhu ak ashabam kon juroom yef ngi non wala bok ñent yef wa bi kufrihim juroomel ba moy weddi giñu weddi sababu weddi giñu weddi yalla subhanahu wa ta'ala juroom ñaaral ba wa khawlihim ak wax dañuy wax ala maryama ci maryam buhtanan azima sasuri ñukoy sosal maryam mi nga xamne faddalaha allah ala nisa'il alamin yalla ko tan boole ko ci ñi gën ci nit ñi tabarakallah yaangi deg ci ben qasida bu suñu ben mam def nako nan ko fusti ak fukhti nan ko gagne nga nan ko raw nga jigen ñi tabarakallah bu mu jeexul mu ne ko hasi hadiyati qusi sama addi jang ni jël ko tabarakallah ay bayit yo xamne ben bu ci nek bob bang nonu ba nga deg man ko ibnu kilabi haliki sa dom ji alku tabarakallah maryam momu jigen la ju sam won sam bopam waye al yahudu yalla neena wax juñu wax maryam sosal ko nan ko da nga am dom te amulo jeuker te it genen gor nga amal dom lolou ñu wax ñom yahudi yalla subhanahu wa ta'ala meral na len ci tabarakallah wa khawlihim jurum ñaaral ba wax ji ñu wax ne inna qatalna al masiha ñoray lal lal barkeda lal muccu ga al masih wala fako doon tudde lal muccu manam ku barkel mom isa ibn maryam ñu tudde ko al masih kuy masih mune isa ibn maryam isa may doom maryam ñom ñone won inna qatalna al masiha raynañu masih yahudi ñoko wax yalla ne wa ma qataluhu raynu ko de wama qataluhu rayñu ko de wama salabuhu dajñu ko ci croix de walakin way li xew te alquran liko wax yalla wax ko shubbiha lahum dañ leena niro le isa ci kenen ruwiya an rajulan kana yunafiqu li isa fa kharaja li yadulla alayhi fa alqa allah alayhi shubhahu fa ughiza wa zuliba wa hum yazunnuna annahu isa tafsir al baydawi safa temer ak ñun fuk ak ben dafa am ci ñiko kontoron al yahudu lankon daawa bim don def di wote jëm ci yalla ñu kontor ko fas ko yene fexel ben way ci ñom nak xam famu nek neeg ba mu nek and ak ñom bëgg leen ko won ba mu deme ñëk dugg ci neeg ba suñu borom jël kanamam mom defal isa jël kanamu isa defal ko ñu tok tok mu teha genn gaay daal ne waaw ana ki duggon ci biir ñu ne gennugul ba legi de ñu na waaw legi nan ko set ñu ñew ci biir fekk ko ci mom mu nan len man duma isa ñu ne ko lo man di xewla dal yow fokk dañ la sakal pexe ñu sakal pexe koke dal di koy daj ci ay bant nak tude ko nak legi mom lañu daj yalla ne isa de mom kenn dajuko bal walakin waye shubbiha lahum dañu len ko niro len wa innal ladhina tan nga xamne ikhtalafu fihi dañu sik dañu wute fi ci mbiri isa la fi shakki minhu ñi ngi ci sikki sakka est ce que affaire bi amna wala amut mbokk yi nga deglu suñu borom ci aya ji ci waxin alquran mune ma lahum bihi min ilmin amun ci xam xam jappal sa baram ben ilmu illa ittiba'a dhanni ludul top njort ban ko sa baram muy ñaan zan wama qataluhu rayñu ko yaqinan ci lu leer muy ñet kon waxna shakku waxna ilmu waxna zannu waxna yaqin yaqin bi nak daf ko dak ne wama qataluhu rayñu ko yaqinan ci sak la fi indi ne maluhum bihi min ilmin mu dak xam xam dak yaqin saxal fi shakk ak zann maratibul ilmi nak yoyu do nga al wahmu ash-shakk adh-dhann al-yaqin ñent yoy ñoy xam xam al-wahm moy défé moy kaaru xam xam bu xam xam don ñent bo né défé na ben nga ci am kon amugo xam xam bobu xam xam kenn ci jaamu yalla kenn lu ci atté kenn ci teural ben sharia bu ñaaral bi ash-shakk shakk bu xam xam de ñent ñaar ña nga am muy genn wal ba tay kenn ci jaamu yalla kenn ci teural yu mel nonu te ñew na ci texte bi bu ñettel bi azan zan moy ñettelu ka ñettu karu xam xam muy salat arba'il ilmi lol tam kenn ci jaamu ndax ma tegut yaqin moy mom xam xam al ilmul yaqin lol moy xam xam te bo setlo ilmul yaqin fi yalla mu daf ko fe dak nga deglu daf ne la fi shakkim minhu wama qatal maluhum bihi min ilmin muy ñaar illa ittiba'a dhann muy ñett wama qataluhu yaqina munyant ñent yeb bo setlo ay jidi temir ak juroom fuk ak juroom ñaar mujizul qur'an dalay won fiine innal ladhina ikhtalafu fihi motax so deme ci kutub yi nga xamne moy jangale xam xam yu jëm ci lolu bo deme ci liñ tudde qadiyatu salb moy bañu ne ñang koy daaj manam yaram walan ci mujaray dañ ca wérante wuta ga bo deme ci tabarakallah tire yoy yeb bo deme ci matcha bo deme ci loup bo deme ci jean ben bu ci nek bo deme ci matcha mi ngi ko wax ci sourate 26 aya 6 ak 9 loup wax ko sourate 7 aya 37 39 jean wax ko 12 aya 1 ak 6 ma ikhtilafatin bainahum fi tawqiyatiha wa anasirha so sete hadith bi xew xew bi match marcos ak matcha nenañ ci baytu sam'anul abras la nekkon loup nena frisi janena baytul ukhwa li asir wa maryam su ko defee lolul alquran di wax diko yurunti bi wax bokku na ci mu'jisa ku jangul won tere yoyu ba nopi ñew fekk xew xew bo xamni ñepp nenañ amna nga ñew ni amut lola tabarakallah lu doy ci man la motax so ci bëgge ak doliku ma ngi lay ñaan nga lire tere yoyu tabarakallah te comparer len bo deme ci reer ba mu jereer nañ ko ca waxe bo deme ci metti tam wa nañ ko atté ne mu delu ci ne mu jogate nañ ko jappé fañ ko jappé jigen ñako fekke yoy yeb bo ci démé wër leen nga sësele leen da ci am xam xam bu gëna yaat tabarakallah fi li ci waxtu wi mayé ba mu tol nona du ko man tabarakallah waye dal yalla néna fi ñom day la fi sakin minhu ñing ci sik sak malahum bihi min ilmin amuñ ci ben xam xam illa ittiba'a dhann ludul top njort wama qataluhu yaqina rayñu ko ray gu wër bal la xew kay moy rafa'ahu Allahu ilayhi yalla ko yekati jeme ci mom wa kana Allahu yalla nekna azizan di ku tedd ba lu ko neex def tabarakallah teyit bu ko nexe bu ko def ba nopi ne ma saña def nako hakima yalla ko xereñ la ci nguram gi ak ni muy tereel tabarakallah ba bu tereele kuy joom doom adama ngay don moy mom subhanahu wa ta'ala du joom wa im min ahli alkitab amul kenn ci eul kitab illa ludut la yu'minanna bihi dana gëm mbir mi ni wala dana gëm Isa qabla mawtihi bala muy genn aduna yoy mu fasiro ni wax nañ ci wax yu bari ci la fi wala qabla mawtihi joji wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi amna ñu ne mawti Isa qabla mawtihi amna ñu ne mawtu yahud bi ci bopam wala ab nasran ibn abbas neena la yamut yahudiyun hatta yu'mina bi Isa amul ben yahud bi genn aduna ludul da gem Isa ñune araita in duriba unquhu in duribat unqu ahadihi waaw su fekkon ken dañ ko bet nak gajj ko ci dokk nak ibn abbas neen yulaj liju biha lisanuhu wa kaza sahha an mujahid wa ikrama ibn sirin tabarakallah ci tabari momit qabla mawtihi damir ji neena ya'udu ala Isa tabarakallah wa yawm al-qiyamati bu bisub taxaway ba bu nit ñepp dekke al-akhirah taxaw ci kanam suñu borom yakunu dana nek mom Isa shahidan alayhim di sede ahlul kitab al yahudu wa nasara mu taxaw ci sen kanam ci wax liñu wax ñom ndax mom mo len ko waxlo wala ñom ñoko ko wax waye yalla mi ngi don lim togn yi ko banu israël togn tabarakallah dik ci wax joji nak detaayé ko ndax togn gogu daf ko ci gëna touché mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne kon firi giñu firi ko leer weddi giñu weddi alquran ray giñu ray yonenti zakariya ak yahya ñentel ba wax giñu wax ne suñu xol dafa teju juromel ba weddi giñu weddi jurom bennel ba wax giñu wax maryama sos wo jurom ñaaral ba liñu ne ñoray isa jurom ñettel ba nak mu ne fa bi zulmin min allazina hadu ci toñu ñi nga xamne nek nañu ay yahud harramna alayhim lañu aramale ci ñom tayyibatin yu daganon uhil yu tay uhillat lahum daganon lañ ko ci ñom manam tayina daganna waye ñu toñ suñu borom tabaaraku ta'ala suñu borom daadi aramal yoyé daganon ci ñom demon na ba sax ne len bu kenn lekati graisse ci yeen bu kenn señoti yap ci yeen ak yenen yu bare bare bare yo xamne dañ ko téré won banu israël bi nga xamé né wala al yahoud bi nga xamé né togn nañ yalla togn yi nga xamné mom lañ ko togn tabarakallah wa bi saddihim ak galankor gi ñi galankor an sabilillah ci yoon yalla kasirun lu bari yoonu yalla mom galankor ku lu bari modi fu diine bëgg joggé mom islam bëgg jog al yahoud ne ko dedet do fi joge ñom loolu ñu bëgg muy sadd sabilillah saddu anfusahum wa khayruhum anil haqq loolu la mujahid wax manam galankor sen bop waye galankor kenen ku bëgg dugg ci ad-din al-islam te islam def ne won nañ ko bayyi kenn ku nek indi sa marchandise ci marché bi ku bëgg jënd islam jënd ko ku bëgg jënd leneen jënd ko tabarakallah comme nam ko waxe qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah wa akhfihim ak japp gi ñi japp ar-riba riba riba moy nit ko xamne so leblé fukk ñu fayla fukk ak juroom wala ñu fayla 100% lolu moy riba wala ngay wéccio mel mbir jox nit ki lu mel ni lim la jox waye lim la jox mom ëpp manam ciéb nga yor mu yor ciéb nga jox ko kilo ciéb mom mu jox la ñaari kilo ciéb nga ne ya ko gënut ciéb lolu moy riba wala mu jox la pep nga jox ko pep waye biñ ko joxe kilo pep mom daf la jox kilo pep ak libar lolu moy riba wala mu jox la tandrama nga jox ko tandrama mu jox la libaru tandrama nga jox ko yow kilo tandrama ndax ne tandrama mo gën sa jox lolu moy riba ñukoy tuddé ribal fadila ribal fadila riban nasi anak moy benen bi moy da nga leblé ci nga lebal bu ñëwé mu fay la tégal la ca amna bu ñu tuddé ribal jahiliya moy bi fay joté da la bëgg fay amut lum la fayé nga ne ko légui kon damay yok som bi yok app bi ñet yoy yeb riba la yo xamné yalla neena fi al yahudu dañ koy jëfëndiko tabarakallah kep ko jëfëndiko ku nekkit yalla neena li nga xamné mo len dal mo lay dal yewit ndax ci ñom nga bok waqad nuhu anhu dañ lan ko téré won yunitibi sallallahu alayhi wasallam nun la téré li nga xamné moy riba tabarakallah ci téren wu doy war yalla rebbuna lek katu riba rebbuna ka nga xamne mo fexé bam lek ko rebbuna ka ko bind rebbuna ka ko sédé ñepp tabarakallah yalla rebbuna len wa aklihim ak lek gani lek amwal an-nas allal nit bil batil ci ay tiaxan lek al nit ci tiaxan momit bok na ci li nga xamne muy riswa wala bepp wala wo xamne wu aram la modi nga nek fen di liggey nit ñew neexal la lu bokut ak li ngay liggey nga def ci sa pos lolu moy riswa muy lek al nit bil batil ci tiaxan nga xamne ki lay jox alal ji jox ji mu la koy jox xolam seddu ci tabarakallah lolu du luñu rafetlu dina rafetlu wuko wa a'tadna lil kafirina qare nañu ñi nga xamne ño wedd yalla minhum ca ñom azaban alima mbugal mu metti yalla ñu jalla musal manam hayya'na liman kafara min haula'i yahud al azaba al mu'lim al muji' lakin ar raziquna way ñi nga xamne dañu geeju fi li ilmi ci xam xam ñi nga xamne ci ñom lañu nek geeju ci xam xam sax ca lu melni Abdullah ibn Salam ak mbolom ma ñewoon ci yonenti bi waxtaan ak mom won ko ne ko jang nañ la ci suñuy téré salawatu llahi salamu alayhi waxta ak ñom ñu daal di dugg ci diina ja mu ne ñuñu ar-rasikhuna fil ilmi lañu dañu geeju ci xam xam mo tax xam xam ñaari bo ci geejo ba sori da nga daal di xamne yalla rek ka yalla tabarakallah mbolam ñu yëngutu ci yi nga xamne mo jëm ci walu science jëm ci walu medicine jëm ci walu yenen xam xam yu xoot yoyu kenn ku ci nek da ngay dem ñag rek nga ni yalla rek ka yalla deg ngeen mos ñuy natali keñ lekk te tankam ca wër wa la nga xamne moko fa fekk ci walu kiyam tan suñu borom subhanahu wa ta'ala ak yenen yo xamne sa su nek ñu